59 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 października, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa cisza wyborcza, policja informuje o kilku przypadkach jej łamania. Wzrosła liczba ofiar tureckiej ofensywy w Syrii. Na Zamku Królewskim wręczone zostaną nagrody Totus Tus. Wyróżnienie jest określane jako katolicki Nobel. Trwa cisza wyborcza w związku z jutrzejszym głosowaniem. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitować nie wolno także w internecie. Jak informuje policja, doszło już do kilku przypadków łamania ciszy wyborczej. W powiecie makowskim na Mazowszu nieznany sprawca nakleił na baner jednego z kandydatów plakat innej osoby. Z kolei w Krośnie na Podkarpaciu ktoś rzucił farbą w szybę sklepową, na której znajdował się plakat jednego z kandydatów do Sejmu. Do złamania ciszy wyborczej doszło także w województwie pomorskim, mówi Renata Legawiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pomorscy policjanci odnotowali pierwszy przypadek związany z wyborami. Incydent wyborczy miał on miejsce dzisiaj rano w Kartuzach. Tam 20-letni mężczyzna zerwał plakat wyborczy. Ten mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 150 zł. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę o godzinie 21. W Syrii wzrosła liczba cywilnych ofiar tureckiej operacji militarnej. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że od początku ofensywy zginęło już 30 osób z powodu działań zbrojnych. W północno-wschodniej Syrii swoje domy opuściło prawie 200 tysięcy osób. Poinformowały o tym lokalne władze kurdyjskie. Turcja atakuje od środy głównie cele związane z Kurdami, którzy są uważani za wrogów Ankary. Ofensywa ma też umożliwić stworzenie tam strefy buforowej, gdzie przesiedleni zostaną Syryjczycy z Turcji. Syryjscy Kurdowie byli przez kilka lat najważniejszą siłą walczącą przeciwko ISIS i głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Wojsko amerykańskie było z kolei główną siłą, która chroniła Kurdów przed tureckim wojskiem. Decyzja Donalda Trumpa o częściowym wycofaniu się wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii otworzyła Turcji drogę do inwazji na tereny kurdyjskie. Jest nazywana katolickim Noblem. Za pół godziny poznamy laureatów nagrody Totus Tus. Na Zamku Królewskim, gdzie odbędzie się gala wręczenia wyróżnień, jest Wojciech Cegielski. Wojtku, przypomnij, co to za nagrody i za co są przyznawane. To są nagrody, które zostały ustanowione w 2001 roku, a więc już 19 lat temu, przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli tę samą fundację, która co roku organizuje Dni Papieskie. Ten najbliższy Dzień Papieski jutro, stąd też dzisiaj w przededniu rozdanie nagród, które mają honorować osoby czy też instytucje, które promują myśli i nauczania świętego Jana Pawła II. Stąd też te nagrody wręczane są w kilku kategoriach. To między innymi kategoria za promowanie właśnie myśli Jana Pawła II, to między innymi także nagroda dla tych, którzy przyczyniają się do tego, żeby chronić godność człowieka. Jest też nagroda medialna, to jest nagroda specjalna, to Totus Tuus imienia biskupa Jana Chrapka, a dodajmy, że wśród laureatów, dotychczasowych laureatów tejże nagrody są nieżyjący już poeta ksiądz Jan Twardowski i kompozytor Henryk Mikołaj Górecki oraz między innymi siostra Małgorzata Chmielewska. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Na koniec jeszcze jedna informacja. Jeszcze przez kilka dni w lasach koło Leszna w województwie wielkopolskim będzie słychać donośne ryczenie jeleni. Trwa rykowisko, które zaczęło się pod koniec września. Jak wygląda w tym roku, można zobaczyć dzięki Maciejowi Kicińskiemu z leśnictwa Długie Stare Koło Leszna, który nagrał film z godów jeleni. Piękny widok, niesamowite przeżycia. Dla mnie jest to na pewno niezwykłe widowisko dla oczu. Leśna rozgrywka między jeleniami. Rykowisko jest to okres godowy jeleni szlachetnych, trwających na przełomie września i października. Wtedy samce jeleni walczą o względy samic, łań. Pojedyncze samce łączą się wtedy w grupy z łaniami, zwane chmarami. I te samce wydobywają specyficzne odgłosy, ryki, w celu odstraszenia potencjalnego przeciwnika. Jeśli takowe odgłosy nie pomogą, wtedy może dojść do bezpośredniej konfrontacji między dwoma samcami. A film Macieja Kicińskiego z tegorocznego rykowiska można obejrzeć na stronie Podleszczyńskiego Nadleśnictwa Karczma Borowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kurdyjska pieśniarka Aynur na początek raportu o stanie świata. Trwa turecka ofensywa w północnej Syrii. Rozpoczęła się ona po złożonej przez prezydenta Trumpa zapowiedzi wycofania wojsk amerykańskich z tego rejonu. Obecnie Amerykanie wzywają Turków do zaprzestania ataków, ale prezydent Erdoğan zapowiada ich kontynuowanie. Na razie skutkiem inwazji jest śmierć co najmniej kilkudziesięciu ludzi, ucieczka z domów ponad 100 tysięcy i perspektywa poważnego kryzysu humanitarnego, nie mówiąc o kryzysie politycznym, który już ma miejsce. Erdoğan twierdzi, że turecka ofensywa służy pokojowi, oczyszczeniu terenu z kurdyjskich terrorystów, jak ich nazywa, i osiedleniu na tym terenie co najmniej połowy z 3 600 000 uchodźców syryjskich przebywających w tej chwili w Turcji. Kurdowie natomiast oskarżają Turcję o próby czystek etnicznych i zapowiadają walkę, którą zresztą podjęli. W studiu Adam Balcer z ośrodka WIS Europa i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Może nakreślmy najpierw krajobraz, gdzie się toczy cała ta historia i kto z kim walczy. Mamy pas północnej Syrii kontrolowany obecnie przez Kurdów, prawda? Tak. Dlaczego Turcy chcą ich stamtąd wyrzucić? Przypomnijmy Kurdów syryjskich, bo Kurdowie są licznym narodem nieposiadającym własnego państwa. Mieszkają też w Turcji. Tam ich mieszka w liczbach bezwzględnych najwięcej. I to trzeba o tym przypomnieć, jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego Turcja ma pewną obsesję na punkcie Kurdów, ponieważ od kilkudziesięciu lat toczy wojnę z Partią Pracujących Kurdystanu, organizacją, która obecnie nie walczy o niepodległość, tylko o autonomię dla Kurdów w Turcji i która jest powiązana z Kurdami syryjskimi. W Syrii Kurdowie stworzyli rodzaj państwa, mówi się to de facto państwo, para państwo, które się nazywa Rojava, jest położone w północno-wschodniej Syrii i kontroluje na przykład przez, jak wiedzą państwo, przez Bliski Wschód płyną te dwie główne rzeki, czyli Eufrat i Tygrys, i w przypadku Syrii one są bardzo ważne, bo tam jest bardzo duży potencjał rolniczy, tam się też znajdują złoża ropy i gazu, które nie są jakieś wielkie, ale dla syryjskiej gospodarki były ważne i znowu to są te tereny, gdzie ta kontrola Kurdów jest duża i walki toczą się w pasie przygranicznym, ponieważ to, co chciałaby osiągnąć Turcja, w tym momencie deklaruje, że chciałaby wejść na głębokość 32 kilometrów wzdłuż całego pasa granicy od rzeki Eufrat do granicy syryjsko-irackiej. To jest 480 kilometrów. W tym momencie Turcy weszli na odcinku 100 kilometrów, z którego, na tym odcinku środkowym, z którego wycofali się, w różnych miejscach, oczywiście niecałościowo, z którego wycofali się żołnierze amerykańscy, którzy byli tam razem z Kurdami. Jest ich około w samej Syrii 1000. W tamtym rejonie jest ich około, czy była ich około setka, jak twierdzili niektórzy, prawda? Część z nich się wycofała. Mówi od 50 do 100. Generalnie to nie było tak, że na tym wielkim odcinku mieliśmy jakąś wielkie skupisko Amerykanów. Nie, w całej Syrii jest ich 1000. To jest niedużo. Czyli generalnie rzecz biorąc, zapowiedź Trumpa nie dotyczyła tego, że Amerykanie mają się, cały ten 1000 ma się wycofać z Syrii. Chodziło o to, że Amerykanie wycofają się z tego pasa, prawda? Po rozmowie, niedzielnej rozmowie z Erdoğanem, Trump stwierdził to i Erdoğan zrozumiał to jako zielone światło do ataku. Tak, ale oprócz tego wiadomo, że prezydent Trump mówi, no mu nazwijmy rzecz po imieniu, dziwne rzeczy, tak, bo na przykład powołał się na Normandię, że D-Day 6 czerwca 1944 roku Kurdów tam nie było. Jeśli to jest kryterium, że komuś pomagamy, to Japończycy powinni być przerażeni, bo też ich nie było i byli po drugiej stronie. Jeśli Chiny coś będą robiły z Japończykami, to może się pojawić ten argument. Przepraszam, że to mówię, ale generalnie chodzi mi o to, że prezydent Trump powiedział, i to jest jakby cała jego strategia na ten rok wyborczy, że kończy te endless wars, tak? Te niekończące się wojny, które wpakował Bush i Obama, szczególnie Obama, Bush Junior, i my się mamy, nasi chłopcy wracają do domu i mają się ze wszystkiego wycofać. Tak, mają się ze wszystkiego wycofać. Oczywiście problem polega na tym, że następnego dnia cała administracja amerykańska dokonywała egzegezy słów Donalda Trumpa. Tak, bo myślę, że była w szoku. Że on właściwie tego nie powiedział, tylko powiedział co innego, i w tej chwili Amerykanie atakują Erdoğana, na co on reaguje też dosyć agresywnie, mówiąc o tym, że odpowie na każdą formę ataku, prawda? No na formę ataku Kurdów odpowiada. Mieliśmy sytuację, że koło Kobane zdaje się, że zostały ostrzelane również oddziały amerykańskie, czy żołnierze amerykańscy. Tak, sytuacja jest o przypadkowo, tyle... czy nie przypadkowo, ale jeżeli doszłoby do nawet przypadkowego ostrzału, prawda, no to jest problem. A czy myślę, jakby że... Jakby Turcy zaczęli nagle sytuacja strzelać jest do Amerykanów. Na pewno surrealistyczna pod tym względem, że mamy cały czas żołnierzy amerykańskich, którzy co więcej anonimowo nagrywają materiały, które można, albo udzielają wypowiedzi nieanonimowo do telewizji, mówią, że się wstydzą za prezydenta i są dumni z sojuszu z Kurdami. Oni są na miejscu, a z drugiej strony, przypomnijmy, no, w tym pasie, gdzie jest ta operacja, latają tureckie samoloty wojskowe, na przykład F-16, i one nie mogłyby latać bez zgody Amerykanów. Więc mamy surrealistyczną sytuację. Ona może być jeszcze nawet bardziej surrealistyczna, i tego, czego może się bać prezydent Erdoğan, to że mamy Stany Zjednoczone, to nie jest taki system polityczny jak w Turcji z super prezydentem. Oczywiście prezydent amerykański ma duże kompetencje, ale jeśli, co zapowiedzieli republikanie, że razem z demokratami wprowadzą sankcje wobec Turcji, jeśli już przedstawili ten nowy pakiet, i jeśli oni by to przegłosowali, Trump by to nawet zawetował, jeśli oni odrzucą weto prezydenta, to wchodzą w życie. I te sankcje dotyczą przede wszystkim sfery wojskowej, militarnej, przemysłu obronnego, dostaw sprzętu, wymiany sprzętu, szkoleń, wszystkiego, i współpracy innych sektorów, też bankowego i tak dalej, z sektorem wojskowym tureckim. No to byłby sygnał bardzo niekorzystny dla gospodarki tureckiej, która jest w trudnej sytuacji. Mamy problem tego typu. Mamy również problem taki, który polega na tym, że Unia też może nałożyć sankcje. Do Unii za chwilę. Tego typu sytuacja ma w sobie pewną dynamikę, która powoduje, że niemalże z godziny na godzinę jest gorzej, prawda? To znaczy jeszcze przed kilkoma dniami mówiono o kilku zabitych, teraz już się mówi o kilkudziesięciu zabitych, mówi się o 100 tysiącach ludzi, którzy uciekli z domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych zapowiada, że będzie kolejny kryzys humanitarny w tym rejonie. Erdoğan atakuje Unię Europejską, jego z kolei atakuje wcześniej, prawda? Czy on, może zacznijmy od tego, czy on jest może w ogóle powstrzymać tą ofensywę? To znaczy, czy z jego punktu widzenia realne jest rozwiązanie takie, że po prostu mówi, dobra, to my kończymy, ponieważ widzimy, że to się źle toczy, kończymy ją? Myślę, że opcja minimum to jest wejście na te 32 kilometry, a dalej to zależy, to już będzie w jego przypadku naprawdę zagranie pokerowe, niebezpieczne dla niego. Myślę, że on nie zrobi tego, bo tak jak powiedziałem, mogą być sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, które dotyczą też S-400. Tak, zakupu, za to Turcja może być ukarana sankcjami. Może być ukarana sankcjami też za to, że omija... Systemów obronnych, tak, rakietowych to rosyjskich. Od Rosji. To, że omija sankcje na Iran, to też jest powód do nałożenia sankcji przez Stany Zjednoczone. I które uderzą też w prezydenta Erdoğana i polityków, żeby było jasne. Na przykład zamrożenie ich kont i ich udziału w firmach, na przykład w Stanach. Następnie Unia Europejska ma się spotkać i rozmawiać o sankcjach na Turcję z powodu tego, że Cypr i Grecja czują się zagrożone przez działania Turcji na Morzu Śródziemnym, gdzie Turcy zaczynają poszukiwania gazu na obszarze, który Cypr uważa za swój, ale Francja już podniosła wniosek, że porozmawiamy też o tym, co się dzieje w północnej Syrii. No więc przede wszystkim o tym. I to jest też powód do nałożenia sankcji, więc Erdoğan z tego powodu musi uważać, bo w kraju jest super, bo szantaż nacjonalistyczny spowodował, że wszystkie partie oprócz kurdyjskiej poparły tę operację. Natomiast na zewnątrz to jest bardzo niebezpieczna gra, bo tak samo jest krytykowany przez prawie wszystkie kraje arabskie. Czyli w regionie też jest problem przez Izrael. No i tak naprawdę dwa kraje, które mogą na tym najbardziej skorzystać, na tej izolacji Turcji, i to już jest, staje się, jak mówiąc misiem, nową świecką tradycją, to są Iran i Rosja. Erdoğan bardzo źle reaguje na połajanki ze strony Unii Europejskiej. Mówi o tym, że jest gotów otworzyć granice i wypuścić te 3 miliony czy 3 miliony 600 tysięcy uchodźców, niech płyną z powrotem do Europy, tak jak płynęli przed 2014 rokiem, czy chwilę potem. Czy to jest w ogóle realna groźba? Wiele czy razy to jest... tu mówiłem, no, żebyśmy też pamiętali o jednej rzeczy. Większość z tych ludzi mieszka w południowo-wschodniej Turcji. To by była wielka operacja. Przewiezienie tych ludzi na wybrzeże Morza Egejskiego, co państwo tureckie by im przekazywało pontony, tak? I to znaczy musiałoby to się dziać z aktywnym udziałem państwa tureckiego. Pamiętajmy, że wielu Syryjczyków w Turcji mieszka już 7 lat. I oni się naprawdę ustatkowali. W Stambule można to zobaczyć. Są sklepy, restauracje. No dobrze, ale to jak w i co? Takim razie ci ludzie będzie łapanka i będą zmuszani. To jest pytanie. To znaczy, jak on ich przewiezie dokładnie w rejon Turcji, i drugie, czy nawet i pytanie, w rejon które, Europy, prawda? Nad pamiętajmy, Morze tego typu działanie to jest otwarcie, to jest wypowiedzenie takiej, można powiedzieć, dyplomatycznej wojny. I co? Będzie problem z nałożeniem na niego sankcji? Jeśli na Rosję nałożyła Unia Europejska sankcji, tutaj nie będzie żadnych sentymentów wobec niego. Naprawdę. Tutaj to jest jego problem, że on w Unii Europejskiej nie ma piątej kolumny. Diaspora turecka jest podzielona, a oprócz tego jest za mała, żeby odgrywać jakąś większą rolę w skali całej Unii Europejskiej. Więc jeśli te sankcje nałożone na niego przez Unię Europejską, gdyby podjął próbę taką, że zacząłby zwozić ludzi i mówić, poza tym jeszcze ja byłbym Syryjczykiem, który mieszka od paru lat w Turcji, dlaczego mam ryzykować swoje życie, swój majątek i wszystko, co osiągnąłem, po to, że może wyląduję w jakimś obozie na wyspie Kios? Jeszcze jedna rzecz a propos obozów. Rzecz podnoszona przez niektórych komentatorów, nie wiem na ile istotna, więźniowie jeńcy państwa islamskiego. Mówi się o 12 tysiącach plus rodziny, to się nagle robi 80 tysięcy ludzi, 90 tysięcy ludzi. Gdzieś tam w południowej części tej strefy zdemilitaryzowanej, czy strefy pokojowej, bezpieczeństwa, jak chcą nazywać to Turcy. Czy to jest rzeczywiście możliwość wpłynięcia na odrodzenie państwa islamskiego? Czy to, co się dzieje w tej chwili? Znaczy możliwe jest na przykład, że z niektórych więzień, obozów mamy już sygnały, że były przypadki ucieczek, były jakieś ataki, bo państwo islamskie wie, że Kurdowie muszą przesyłać siły, bo jeszcze działają. Oczywiście nie ma terytorium, które my, można powiedzieć, o, tutaj mamy tak jak kiedyś Raka, stolica i tak dalej. Ale działa cały czas jakaś partyzantka, ukryte struktury państwa islamskiego. One mogą się wzmocnić ze względu na to, że Kurdowie będą bardziej zaangażowani w walkę z Turcją, bo to też nawet jeśli wejdą na te 32 kilometry, to pamiętajmy, no, że tu Kurdowie mogą kontynuować wojnę jako w sposób partyzancki, tak? Tak. I następna kwestia, no tak, niektórzy z nich mogą uciec. Oczywiście prezydent Trump stwierdza, to Europa, Rosja, Turcja i Kurdowie mają się tym zająć. No oczywiście to jest groteskowe, bo myślę, że po prostu prezydent Putin sobie aż zanotował na karteczce, mam się zająć państwem islamskim. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z ośrodka WIS Europa i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję. poty, moldaży. حقا سر اسمه تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله اكبر تمام الله muzyka w wykonaniu tureckiego, raczej stambulskiego zespołu Kardeş Türküler w raporcie o stanie świata. Ponad 100 zabitych, tysiące rannych, to jest bilans ostatnich starć w Iraku. Demonstrujący domagają się zmiany systemu politycznego obowiązującego w tym kraju od obalenia Saddama Husajna w 2003 roku. Również w Egipcie tysiące ludzi wyszło na ulicę. I tam również protest ma charakter społeczny. Domagają się protestujący kresu korupcji w reżimie Abdela Fattaha Sisiego. W studio Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może od Iraku zaczniemy. Co jest istotą tych protestów? Bieda. Minęło 2 lata od rozbicia państwa islamskiego. Kolejnych obietnic, że teraz nareszcie rządzimy się sami, tego głównego wroga nie mamy. I naród chciałby jakieś dywidendy od pokoju, ale naród chce tej dywidendy, bo minęło od obalenia dyktatury Saddama Husajna 2003 roku. 16 więcej lat. Nie ma jej. Rzecz się rozpoczęła 1 października pokojową demonstracją absolwentów wyższych uczelni, którzy w zielonej strefie przed budynkami rządowymi domagali się zatrudnienia. W Iraku to państwo w 80% jest dawcą miejsc pracy. I tę demonstrację rozpędzono w sposób brutalny, co jak zwykle w wydarzeniach na Bliskim Wschodzie jest zawsze początkiem spirali. Następnego dnia są, ponieważ były ofiary, to są pogrzeby, a jak są ofiary, to one poprzez media społecznościowe są natychmiast szeroko znane. Co nic dziwnego, że władze po 2 czy 3 dniach zawiesiły internet, ale to nie pomogło. Rozwinęły się do tego stopnia z użyciem ostrej amunicji zarówno w centrum miasta, jak i w Bagdadu mam na myśli, jak i innych miast irackich na południu, a doszło do palenia siedzib partii politycznych. I bardzo gwałtowna jednak reakcja reżimu. Tam się mówi o tym, że niektórzy politycy wynajmują jakichś snajperów, którzy strzelają do ludzi. A no właśnie. Ta historia z tymi snajperami nie jest klarowna, ale jest ewidentna. To wszyscy świadkowie tych wydarzeń mówią. Strzelają do nich. Tam zginęli nie tylko demonstranci. Tam zginęło około 10 oficerów sił bezpieczeństwa. Tam wśród rannych ponad 6 tysięcy ludzi jest prawie 1,5 tysiąca rannych po tej drugiej stronie. Trudno to określić, na ile, w każdym razie, władze zostały charakterem wydarzeń zaskoczone. Wypowiedzi, jak to oni powiadają, szefów trzech głównych instytucji, premiera, prezydenta i szefa parlamentu, niby uspokoiły odrobinę, ale nie do końca. Wydarzenia, które rozpoczęły się od żądania pracy, walki z bezrobociem i walki z korupcją, po paru dniach oczywiście nabrały charakteru politycznego, żądań ustąpienia rządu. Czy jest szansa, że te demonstracje przerodzą się w jakąś realną siłę polityczną? Nie mają przywódców. A jest jedna rzecz charakterystyczna tego wszystkiego. To nie są pierwsze. Pierwsze to były w 2013 roku, ale one miały charakter konfesjonalny. Odbywały się w prowincjach sunnickich, Anbar, w stolicy tej prowincji Ramadi, i były skierowane przeciw postępowaniu ówczesnego szyickiego premiera. Premierem kolejnym, trzecim już szyickim, jest obecnie od roku sprawujący urząd Adel Abdel Mehdi, 77-letni, na dobrą sprawę autokrata, były minister ropy naftowej. To jest cecha, że szyici rządzą i szyici protestują. Bo protesty są głównie na południu, nie w dzielnicach sunnickich. Dzielnice sunnickie mają inny problem. Dobrze, ale to w takim razie, jeżeli oni się nie przekształcą w siłę polityczną, jak to się może skończyć? Czy to się po prostu musi rozejść po kościach? Taka jest dynamika tego wydarzenia? To znaczy, jest to tak, że i prezydent Barhum Saleh, i premier, prezydent przede wszystkim 7 października ogłosił listę takich 17 przedsięwzięć, które zalecił rządowi do realizacji. Tam są różne. Po pierwsze, walka rzeczywiście z korupcją, ale łącznie z powołaniem specjalnego sądu, który będzie w trybie przyspieszonym rozpatrywał przypadki korupcji. Panie redaktorze, 25% irackiego budżetu co roku rozpływa się w korupcyjnych działaniach. Od obalenia Saddama Husseina do dziś, czyli od 2003 do 2019, rozpłynęło się nie wiadomo gdzie 450 miliardów dolarów. To jest kraj, który produkuje 4,5 miliona baryłek ropy dziennie i ją eksportuje. I nie stać go na nic, jak się nie położy kradzieży tej centralnej, nepotycznej, plemiennej, konfesjonalnej, bo to są wszystko szyici, którzy od czasów poprzedniego premiera, Nuri al-Maliki, objęli wszystkie funkcje i nie ma nad nimi kontroli, to nie wiem, jakie będzie rozwiązanie. Ludzie chyba tak prosto do domu nie pójdą. Dobrze, przejdźmy do Egiptu. Tak. Pod koniec września zaczęły się tam protesty, kiedy Abdel Fattah al-Sisi obejmował władzę, to tak mi się wydaje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale była taka niepisana umowa z Egipcjanami, że owszem, będę rządził twardą ręką, ale zapewnię wam bezpieczeństwo i ten kraj zacznie się odbijać od dna gospodarczego. Ani jedno nie zostało spełnione, ani drugie nie zostało spełnione. Rozpoczął w tym względzie gospodarczym, rozpoczął rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na wybudowanie drugiej nitki kanału Sueskiego, Dochody z kanału Sueskiego to jest jeden z filarów gospodarki irackiej. Przewidywano, że dochody dojdą do 8 miliardów. Po drugie, zwrócił się do Funduszu Walutowego o pożyczkę. Dostał 12 miliardów dolarów, ale Fundusz Walutowy zawsze warunkuje swoje pożyczki reformami gospodarczymi. Jakimi reformami? Ano na przykład czymś takim jak redukcja subsydiów. A w Egipcie były subsydiowane, benzyna była subsydiowana, którą niezależnie, czy jest pan bogaty, czy biedny, to kupił pan po subsydiowanych cenach. Była taka lista podstawowych artykułów spożywczych. Herbata, olej jadalny, chleb, nie potrafię wymienić wszystkich, które też były subsydiowane. Ograniczanie tego konieczne z nakazu, z zewnątrz, przy rosnącej ludności dziś do 100 milionów, no musi mieć skutki negatywne. Ale to, panie ambasadorze, chce pan powiedzieć, że ludzie nie mają powodów, żeby protestować, bo oprócz tej drugiej nitki kanału Sueskiego są jeszcze te pałace, które pokazuje Muhammad Ali, aktor z Hiszpanii, który stał się symbolem tego protestu, który pokazuje korupcja obejmująca znowu, podobnie jak w Iraku, wszystkie elementy życia. Ja odpowiedziałem panu na pytanie, czy Sisi coś robił. Robił. Tylko, że jednocześnie nie postawił żadnej tamy korupcji, która w Egipcie też jest endemiczna, tak jak w Iraku. To, co ten szef, były aktor, a szef firmy budowlanej, on w zasadzie rozpoczął protesty, kiedy w mediach społecznościowych zaczął apelować o protest. To jest jedna strona medalu, a druga to taka, że Sisi przedstawia się jako mąż opatrznościowy, bo bez niego to terroryści z Bractwa Muzułmańskiego, a tę partię, organizację ogłosił już w 2013 roku jako organizację terrorystyczną, nie pozwolą na rozwój kraju. On jest jedynym gwarantem. Co te ostatnie wydarzenia w Egipcie poczyniły? Bo przede wszystkim, i to jest dobre określenie przeze mnie wyczytane, że nastąpiła desakralizacja postaci prezydenta jako męża opatrznościowego. Jego w takiej formie traktują i Stany Zjednoczone, i generalnie Unia Europejska, bo on utrzymuje spokój, no ale czy da radę w jakiś sposób usatysfakcjonować te postulaty bytowe ludności, to jest wielki znak zapytania. Fascynująca część świata, nie wiem czy dla mieszkańców tejże części, równie fascynująca jak dla nas. Dziękuję bardzo. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był naszym gościem. Sprawca środowego ataku na synagogę w Halle we wschodnich Niemczech przyznał się do winy, wyjaśniając, że kierowały nim antysemickie, skrajnie prawicowe motywy. W ataku zorganizowanym w dniu święta żydowskiego Jom Kippur zginęły dwie osoby. Masakry udało się uniknąć tylko dlatego, że sprawca nie zdołał wedrzeć się do synagogi. W studio Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Niemcy są w szoku po tym ataku. Zarówno rząd, jak i organizacje żydowskie wyrażają potępienie, oburzenie tym, co się stało. Równocześnie mam takie wrażenie, i to chyba ty lepiej wiesz, bo i właśnie wróciłeś z Niemiec i śledzisz od dawna rozwój czegoś, co można nazwać skrajną prawicą, nacjonalistyczną prawicą niemiecką, to się nie dzieje w próżni politycznej, prawda? Zawsze możemy powiedzieć, że zawsze się zjawi jakiś Breivik, prawda, czy jakiś inny szalony, ale to chyba nie o to dokładnie chodzi. No, kontrwywiad niemiecki zajmuje się głównie trzema grupami. Ostatnio najsławniejsza to fundamentaliści islamscy, jacyś salafici, dżihadyści, skrajnie lewicowa scena, też posługująca się przemocą, no i skrajna prawica, czy nacjonaliści, neonaziści i tak dalej. To jest według ostatniego raportu kontrwywiadu 20 parę tysięcy osób, chociaż oni w tym umieszczają całkiem legalnie działającą partię NPD, która czasami nawet gdzieś zdobywała w jakimś Landtagu miejsce, czy w jakichś regionalnych radach, a jest jeszcze grupa ludzi takich właśnie jak ten sprawca, którzy być może nawet występowali wśród tych potencjalnych 25 tysięcy, ale ponieważ oni działają w strefie kompletnie zamkniętej, mam na myśli tą czarną część internetu, no to szalenie trudno ich policzyć i szalenie trudno zdecydować, że w tym momencie szukamy tego człowieka, bo on zaraz będzie tykającą bombą i coś niedobrego zrobi. Policja, pretensje są do policji, że nie chroniła wystarczająco synagogi w święto Jom Kippur. To są słuszne pretensje, no bo są synagogi chronione w Niemczech, prawda? Znaczy ja miałem nawet wrażenie, że wszystko tam, co ma, jest jakąś instytucją żydowską, świątynią żydowską, jest od dawna chronione. Byłem więc aż zdziwiony, że akurat w Halle tak nie było. W zeszłym roku, chyba w styczniu, kanclerz Angela Merkel powiedziała takie zdanie, że to jest hańba, że w Niemczech każdy żłobek żydowski, każde przedszkole, każda szkoła, każda synagoga musi być pod całodobową ochroną. Ja też miałem takie wrażenie, bo 20 lat temu tam mieszkałem, no to pod główną synagogą w Berlinie zawsze był co najmniej jeden transporter opancerzony, już nie mówię o policjantach. Teraz jak byłem, to w Berlinie jest taka gmina żydowska koło dworca ZOO, to tam biegali policjanci tak uzbrojeni, że ja nawet takiej broni, szczerze mówiąc, wcześniej nie widziałem wśród policji, bo oczywiście jacyś komandosi może coś takiego mają. I nagle się okazuje, że w tym Halle nie. Dla mnie to było zaskoczenie na dodatek, że to jeszcze święto, prawda? Najważniejsze. Wiadomo było, że się duże grupy Żydów będą w świątyniach spotykały. Więc rzeczywiście słuszny zarzut. Na dodatek tam szef gminy miejscowej żydowskiej skarżył się, że dzwonili z tej obrzężonej synagogi do policji i do interwencji upłynęło chyba 10 minut. Tak, co jest jak na taką sytuację dosyć długim czasem. Czy antysemityzm jest jakby specyficznym elementem działalności tych skrajnie prawicowych grup? Bo my mówimy o człowieku, który się identyfikuje z programem wyrażanym w zasadzie od czasu zamachu Breivika, prawda? Zresztą on też ogłosił jakiś manifest, jakąś formę swojej deklaracji politycznej, nazwijmy to. Breivik do czasu tego ostatniego ataku na Christchurch, w Christchurch w Nowej Zelandii, i to jest ideologia, która łączy różne elementy, prawda? Supremacja białej rasy, wrogość wobec migrantów, wobec wszelkich mniejszości, zwłaszcza gejowskiej. Wobec nowoczesnych kobiet. Wobec nowoczesnych kobiet, pewnie w ogóle wobec kobiet. Teraz wobec Żydów oczywiście. I pytanie, czy w Niemczech jest jakby odrębna działka dla Żydów, czy oni są częścią tego spisku światowego, który ma wywrócić jedynie słuszny porządek prawdziwy? No, trzeba pamiętać, że jak ktoś jest antysemitą, to jest wykluczony w Niemczech, no, ze względów historycznych. Na dodatek Niemcy uważają, znaczy znaczna część... W mainstreamie politycznym. Tak, w mainstreamie politycznym, ale to jest więcej niż mainstream polityczny. To jest po prostu społecznie nieakceptowalne. Jeżeli ktoś... To nie znaczy, że nie ma antysemityzmu, tylko po prostu nie można się z tym obnosić. Właśnie tym trudniejsze jest to zjawisko, to skoro jest kompletnie trzymane pod parą, no, przykrywka na garnku, a tam coś kotłuje. Nowe środki technologiczne dają szansę temu. Według tych statystyk ostatnich, antysemickie przestępstwa na tle antysemickim wzrosły o 20% w Niemczech w ostatnim roku. A takie bardzo, bardzo przemocowe przestępstwa wzrosły nawet o 80%. To jest dosyć duży wzrost. Duży wzrost. Oczywiście to jest częściowo związane z imigrantami, którzy organizują nawet na jakichś spotkaniach Palestyńczyków czy Syryjczyków, no to ten antysemityzm się pojawia, czy antyizraelskość, no to trudne od oddzielenia. Ale wracam do pobytu mojego przed 20 laty. Wtedy, 99, 2000 rok, średnio jeden na tydzień bezczeszczony był cmentarz żydowski w Niemczech. Czyli mniej więcej 50 razy były akcje bezczeszczenia cmentarzy żydowskich. Zawsze się to kończyło niczym, żadnego rozwiązania, sprawcy nie znalezieni, bo nie było jeszcze wtedy tylu kamer przemysłowych. To wtedy było. A równocześnie jest jasne, oczywiste stanowisko tego głównego nurtu, już tak. Nie mówmy o polityce, ale kultury niemieckiej, kultury, prawda? Edukacji. Nie ma dla tego typu firm działań. Prywatnych, no wszystkiego, po prostu to nie ma eliminuje. Akceptacji. To eliminuje człowieka po prostu. To dlaczego Niemcy nie są w stanie sobie z tym poradzić? Może właśnie dlatego, że jest to tak totalne i nawet przypominam spór, czy w ogóle można krytykować państwo Izrael. A w związku z tym, jak państwo Izrael, to przy okazji Żydów. Strasznie długo to było blokowane. Też ze zrozumiałych przyczyn. No i nie wszyscy się na to godzą, a część tych, którzy się nie godzą, stają się radykałami. Ich chwytają za broń, krzyczą, że źródłem wszystkiego zła są Żydzi i próbują zabić w synagodze modlących się z wyznawców judaizmu. Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był naszym dziękuję. Gościem. Dziękuję. Rząd Hiszpanii zapowiedział, że szczątki generała Franco zostaną ekshumowane z mauzoleum, gdzie przebywały od śmierci generała w 1975 roku. Przeniesienie zwłok byłego hiszpańskiego dyktatora było jedną z obietnic wyborczych partii socjalistycznej od czasu objęcia przez nią władzy w czerwcu ubiegłego roku. Pod koniec września tego roku Sąd Najwyższy orzekł, że zwłoki mogą zostać przeniesione, ale cała sprawa wywołuje ogromne emocje. Nie tylko w związku z protestami rodziny, która chce, by nadal spoczywały w mauzoleum w Dolinie Poległych. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Może przypomnijmy na początek historię związaną z ekshumacją zwłok generała Franco. Jak dotychczas przebiegały te próby od zapowiedzi, że te zwłoki zostaną przeniesione? Rząd bardzo szybko udało mu się przegłosować tę ekshumację właśnie po przejęciu władzy w czerwcu, dlatego że większość parlamentarna, nawet jeżeli nie zgadzająca się w innych kwestiach politycznych, akurat co do tej ekshumacji była zgodna. Jedyna partia, która zachowywała milczenie, to była wówczas Partia Ludowa, główna siła na prawicy. Teraz mamy też w parlamencie partię Vox, która jest skrajnie prawicowym ugrupowaniem, zdobyła 10% głosów w ostatnich wyborach i to jest jedyne ugrupowanie, które się sprzeciwia tej ekshumacji. Żadne inne w ogóle nawet o tym nie myślało. Natomiast później mieliśmy serię właśnie pozwów, nie tylko ze strony rodziny Franco, którą reprezentuje prawnik prywatnie będący synem współpracownika byłego dyktatora. On zresztą są takie zdjęcia, jak jeszcze był dzieckiem i bawił się na jego kolanach. To jest bardzo dobry prawnik. On teraz w czwartek złożył zresztą odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego, które ma 120 stron. Natomiast ono nie zahamuje samej ekshumacji, natomiast rodzina chce walczyć właśnie później w Trybunale Konstytucyjnym, chce walczyć także w Strasburgu ewentualnie. Poza nimi sprzeciwiała się także Fundacja Francisco Franco, która formalnie nie ma z rodziną tak wiele wspólnego, choć nieformalnie oczywiście dużo. Też takie stowarzyszenie przeciwko ekshumacji, które się zawiązało ad hoc, i oraz protestowali benedyktyni, którzy się opiekują Doliną Poległych. Zaraz do kościoła dojdziemy. Natomiast pytanie, które pewnie sobie będzie zadawała część słuchaczy, to jest takie. 75 rok, 45 lat upłynęło od śmierci generała. Tak. Dlaczego w ogóle w tej chwili dochodzi do debaty na temat tego, co zrobić z jego zwłokami? Co się działo przez te 45 lat? Do takiej debaty nie było nigdy wcześniej. Kiedy Franco wzniósł to mauzoleum, to ono było takim symbolem... Co to jest w ogóle? Powiedzmy. To jest wykuta w litej skale bazylika, monumentalna, niesamowite dzieło inżynieryjne. To naprawdę robi ogromne wrażenie, jeżeli ktokolwiek tam był, to trudno się tam po prostu nie napatrzeć, jak to wygląda. Oni to budowali bardzo długo, wykuwali tę bazylikę faktycznie w skalę. Ona jest ogromna. Wieńczy ją krzyż, który jest wyższy od Pałacu Kultury, który widać z całej okolicy. To leży nieopodal Madrytu, ta Dolina Poległych, także jak się jedzie autostradą, nie pamiętam, a już nie pamiętam, który to jest numer, to widać go naprawdę z oddali. Gołym okiem, tak. I to był taki symbol oficjalnie pojednania, bo tam leżą zwłoki o żołnierzy obu stron, chociaż oczywiście strony lewicowej nikt to nie pytał. Natomiast problem się pojawił, kiedy Franco złożono tam po jego śmierci w 75, czego on akurat nie chciał. On wolał leżeć gdzieś wszędzie, przynajmniej oficjalnie. I to stał się taki symbol dla całej prawicy hiszpańskiej, tej takiej najbardziej skrajnej. Oni tam jeździli co roku w rocznicę jego śmierci. Obok niego leży Primo de Rivera, czyli założyciel falangi faszystowskiej. I to są dwa jedyne groby imienne, tak, prawda? Bo tam jest 30 tysięcy osób, ale wszyscy w bezimiennych grobach i tylko oni leżą tam pod swoimi imionami. I nigdy o tym nie rozmawiano, ponieważ trzeba pamiętać, że transformacja demokratyczna w Hiszpanii była troszeczkę zaskoczeniem. Tam nie było wielkiego ruchu opozycyjnego, takiego na skalę polską. I ta transformacja wyszła trochę też z tych kręgów frankistowskich. Natomiast był bardzo duży strach, że frankiści, którzy są w służbach mundurowych, będą próbowali przeprowadzić zamach stanu, do czego zresztą później doszło. W związku z czym... I nie odbył się on dzięki królowi, prawda? Tak, nie odbył się on dzięki królowi, on go wygasił. Natomiast chodzi o to, że wówczas zawiązano tak zwany pakt milczenia i przegłosowano ustawę o amnestii i powiedziano, że nie będziemy wracać do przeszłości, nie będziemy rozgrzebywać tych grzechów przeszłości właśnie po to, że to jest jedyna droga do pojednania narodowego. I to się udało, to się faktycznie Hiszpanii udało. Natomiast teraz, 45 lat później, w dalszym ciągu w Hiszpanii są masowe groby, w których leżą niezidentyfikowane zwłoki ofiar. W dalszym ciągu jest generał Franco w tym takim najbardziej widocznym miejscu. I dla wielu młodszych Hiszpanów, dla tego pokolenia tych, którzy dziś mają 40 lat lub mniej, to jest niezrozumiałe, dlaczego on tam w dalszym ciągu leży. Znaczy pojawia się pokolenie, które po prostu nie ma ochoty podpisywać się pod tym paktem o amnezji. Tak, amnestii i amnezji. Znaczy, tak, pakt zapomnienia, tak to się nazywa medialnie. Dobrze, jaka jest postawa Kościoła wobec całej sprawy, bo teoretycznie to ten teren należy do benedyktynów, tak? Tak, i to jest właśnie problem dla Kościoła, bo znaczy, nie teoretycznie, tylko po prostu należy. Należy. Benedyktyni zarządzają tą bazyliką. Przeor tych benedyktynów tam, ich jest, nie pamiętam w tej chwili, czy 20 czy 30, on był kandydatem falangi właśnie faszystowskiej, zanim założył jeszcze habit, dwukrotnie w wyborach, raz krajowych, raz w europejskich. Zresztą jego przewodnik duchowy w tym zakonie benedyktynów to też jest człowiek, który przed tym, zanim stał się zakonnikiem, był w hiszpańskim MSZ-cie szefem komórki do spraw propagandy za czasów Franco. W związku z czym tam poglądy tego przeora są jakby dość jasne i on bardzo się sprzeciwiał tej ekshumacji. On zresztą uważa, że Dolina Poległych to jest świetne miejsce, miejsce pojednania, że więźniowie mieli tam lepiej niż myśleli. Co roku odprawia mszę za duszę generała Franco. Natomiast to nie jest postawa Kościoła. Episkopat hiszpański bardzo próbuje się odciąć od tego wizerunku sojusznika Franco. Watykan kompletnie umył ręce, bo pytanie do Watykanu też poszło i powiedział, że to jest odrębna, jakby lokalna sprawa między benedyktami a władzami. Właśnie dlatego, że Kościół miał z tym problem, bo nie może wpłynąć na tego przeora. On teraz w tym tygodniu nieoficjalnie powiedział dziennikarzom, że nie będzie się fizycznie sprzeciwiał tej ekshumacji, bo ona ma nastąpić w przyszły weekend już. Helikopterem prawdopodobnie Franco zostanie przewieziony na cmentarz 50 kilometrów dalej, gdzie leży jego żona. Natomiast sam Kościół bardzo mocno pracuje nad tym, żeby go nie łączyć z tą sprawą, ponieważ mimo tego, że pod koniec dyktatury Kościół już był siłą raczej opozycyjną, to co robił w latach szczególnie 50., to, że był absolutnie sprzymierzeńcem Franco, bardzo rzutuje na wizerunek Kościoła w dzisiejszej Hiszpanii i najchętniej episkopat w ogóle nie miałby z tym nic do czynienia. Dobrze, to jeszcze słowo na temat tego, jaki to wszystko ma związek z wyborami, bo my będziemy mieli drugie wybory w jednym roku tak, w Hiszpanii, prawda? Nie udało się Pedro Sanchezowi sformować rządu. Kampania wyborcza się zacznie tuż po tej ekshumacji i paradoksalnie ta sprawa nie rozgrzewa Hiszpanów tak bardzo, jakby się to wydawało z doniesień medialnych. Oni mają zupełnie inne rzeczy, którymi się przejmują w kampanii, które są dla nich dużo ważniejsze. Natomiast może być to oczywiście czynnik mobilizujący dla wyborców lewicy, bo akurat dla wyborców lewicy, a Pedro Sanchez wciąż z Podemos, które co prawda słabnie, ale Pedro Sanchez próbuje tych socjalistów ugruntować jako tą wiodącą siłę lewicową w Hiszpanii. To może być dla lewicowych wyborców taki dodatkowy powód, żeby głosować właśnie na partię Sancheza, a nie na jakąś inną partię. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. I na koniec jeszcze Rami Esam, bohater poprzedniej rewolucji egipskiej z 2011 roku. سيبك حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعة ايه يا بلحة ايه يا بلحة يا بلحة